القلب القاسي, ایسا دل جو پتھر ہو گیا. ایک وقت عبد الرحمن بن عوف جو عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر ہیں, ان کے سامنے کھانا رکھا گیا, وہ رونے لگ گئے. سعد کی بیٹی ان کے سامنے آئی, چھوٹی بیٹی, رو کس لیے رہے ہیں کہ دیکھو میں دنیا میں نعمتیں کھا رہا ہوں, ہوا خیر منی, سعد مجھ سے اچھا تھا وہ اللہ کی جنتوں میں پہلے پہنچ گیا. اور کیسا دل تھا, 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے. اس روئے زمین پہ اسلام کی حالت میں 6 سال گزارے, لیکن دل اتنا خوبصورت بنایا. اہتز عرش الرحمن لبوت سعد بن معاذ, جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا.